Book 2 43 43 في حديقة الحيوان चिड़िया घर में هل هي حديقة الحيوان चिड़िया घर वहां है هنالك الزرافات जिराफ वहां है أين الدبب भालू कहां है أين الفيلة हाथी कहां है أين الحيات सांप कहां है أين الأسود शेर कहां है معي كاميرا صور मेरे पास एक कैमरा है معي كاميرا فيديو मेरे पास एक सिने कैमरा भी है أين توجد بطارية؟ बैटरी कहां है أين طيور البطريق؟ पेंगुइन कहां है أين الكنغر؟ कंगारू कहां है أين وحيد القرن؟ गेंडे कहां है أين توجد دورة المياه؟ शौचालय कहां है هناك مقهى वहां एक कैफे है هناك مطعم वहां एक रेस्टोरेंट है أين الجمال ऊंट कहां है أين الغوريلات والحمور الوحشية गोरिल्ला और ज़ीब्रा कहां है أين النمور والتماسيح؟ باغ और मगरमच्छ कहां है